GPS, prowadzenie rozmów, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest ósma, we wtorek, 23 dzień kwietnia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Bezpieczeństwo tematem rozmów szefa NATO oraz premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Majątki żon i mężów polityków mają być jawne. Projektem w tej sprawie zajmie się rząd. W serwisie też raport o tym, jak dużo wiedzy z psychologii jest na kierunkach o tej nazwie. Do Warszawy przylatują sekretarz generalny NATO i premier Wielkiej Brytanii. Będzie z nimi rozmawiał premier. Donald Tusk mówi, że spotkania z Jensem Stoltenbergiem i Rishim Sunakiem mają wzmocnić pozycję i bezpieczeństwo Polski. Kiedy mówimy na przykład o tej żelaznej kopule nad polskim niebem, czy nad europejskim niebem, to trzeba wykonać gigantyczną pracę i błyskawiczną pracę, żeby skoordynować czasami sprzeczne interesy, czy biznesowe, czy polityczne, takich państw jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, nasz region, a oczywiście bezpieczeństwo Polski w centrum mojego zainteresowania. Brytyjski premier ma ogłosić nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Według Downing Street największy jak dotąd. Ukraińcy dostaną 500 milionów funtów, 400 pojazdów, 1600 pocisków, 60 łodzi i 4 miliony sztuk amunicji. Jeżeli pozwolimy Putinowi odnieść sukces, nie zatrzyma się na polskiej granicy, ostrzega Rishi Sunak w komunikacie wydanym przed przylotem nad Wisłę. Siły zbrojne Ukrainy nadal dzielnie walczą, ale potrzebują naszego wsparcia i potrzebują go teraz, dodaje szef rządu. Na pomoc złoży się 500 milionów funtów, które przeznaczone mają zostać na przykład na zakup amunicji, dronów i niezbędne naprawy. Na Ukrainę trafią też pojazdy Husky, a także taktyczne pociski manewrujące Storm Shadow. Ale oprócz kwestii wojskowych ma się też znaleźć miejsce na tematy gospodarcze. Premier ma ogłosić zwiększenie wsparcia dla brytyjskich firm eksportujących do Polski. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ujawnienie majątków małżonków, polityków. Projektem w tej sprawie zajmie się rząd. Projekty w sprawie jawności majątków żon i mężów najważniejszych osób w państwie przedstawiły zarówno KO, jak i PiS. Zasada ta będzie dotyczyła prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, a także wicemarszałków, premiera, wicepremierów, ministrów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządu powiatu i województwa, a także posłów i senatorów. Dodatkowo obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych mają zostać objęci prezesi, wiceprezesi i członkowie zarządu spółek Skarbu Państwa. To w związku z licznymi doniesieniami o chowaniu majątków przez najważniejsze osoby w państwie poprzez przepisywanie nieruchomości i oszczędności na małżonków. Dziś ministrowie będą też dyskutowali o planach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz o expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Szef polskiej dyplomacji wygłosi je w czwartek w Sejmie. Karol Surówka, Polskie Radio. W jaki sposób ma być przedłużone ograniczenie wycinki drzew w 10 miejscach w Polsce? Decyzję ogłosi kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Od wczoraj o zwiększeniu ochrony cennych przyrodniczo i społecznie lasów rozmawiają przedstawiciele rządu, leśnicy, samorządowcy i ekolodzy. Zmiany w lasach są konieczne i muszą być konsultowane z różnymi grupami, uważa prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych w Gołuchowie Tadeusz Ignaciuk. To są miejsca pracy, to jest przemysł meblarski, który obecnie jest na drugim miejscu wśród eksporterów światowych i naszym obowiązkiem jest dbać o ochronę przyrody, ale również o polską gospodarkę, która jest potrzebna nam silna. Pole do kompromisu widzi strona społeczna. Adrian Grzegorz z Fundacji Las Naturalny uważa, że konieczna jest partnerska współpraca. Jeżeli zrównamy wszystkich interesariuszy do tej samej roli i tej samej możliwości uwzględnienia postulatów, to wszyscy osiągniemy pewien rezultat. Oczywiście są głosy takie, że jak się wrzuci wszystkie przyprawy do garka, to nie wyjdzie z tego zupa. To jest taki negatywny argument, który też się pojawia często, ale miejmy na nadzieję, że ministerstwo jednak będzie miało tutaj pieczę nad całym procesem. Uczestnicy spotkania mają wypracować kryteria wyboru najcenniejszych przyrodniczo terenów i rekomendacje dla ministerstwa. Coraz więcej osób chce w Polsce studiować psychologię. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Uniwersytet SWPS oraz Uniwersytet Jagielloński. Jedna z autorek badania, Julita Koszur z Uniwersytetu SWPS, mówi, że 40% studentów i studentek psychologii kształci się na uczelniach bez ewaluacji naukowej. To ni mniej, ni więcej, tylko sprawdzenie, czy kadra, która uczy na danych studiach, publikuje i jest aktywna naukowo. Autorki badania podkreślają, że coraz więcej osób w Polsce potrzebuje profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Dlatego sprawdzały, czy świat nauki wypuszcza przygotowanych do tego specjalistów. Wprowadzenie ustawy o zawodzie psychologa pomogłoby w ocenie, z kim do czynienia ma klient, mówi profesor Przemysław Bąbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli będą jasne kryteria tego, kim jest psycholog, to wtedy będą pacjenci, klienci wiedzieli, czy przychodzą do psychologa, czy też przychodzą do absolwenta studiów psychologicznych, bo to są dwie różne rzeczy. Projekt takiej ustawy przygotowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Który z dziennikarzy Trójki wychował się w bibliotece, ale został radiowcem? Takie pytanie dzisiaj padło, padła też propozycja odpowiedzi. Jeden taki stuprocentowy tryb, no to pan Nogaś, a drugi, no to chyba pan Łoniewski, bo historyk to też musiał dużo czytać. No to niech odpowie na to pytanie sam pan Krzysztof Łoniewski. Oczywiście, że to ja wychowałem się w bibliotece. Ale chyba Michał Nogaś także, Krzysiek i sport. Michał przeczytał więcej książek, troszeczkę żartowałem. Warciarze uciekają, katu spod topora, piłkarze Dawida Szulczka 5-2 pokonali w domowym meczu Stal Mielec i powiększyli przewagę nad strefą spadkową do 5 punktów. Warta w tabeli PKO Ekstraklasy 13, Stal 9, prowadzi Jagiellonia Białystok. W Serie A prowadzi Inter Mediolan i w tym sezonie już nikomu wyprzedzić się nie da. Nerazzurri po tym, jak 2-1 pokonali w derbowym meczu na San Siro Milan, świętują wyjątkowo wcześnie Mistrzostwo Włoch. Oba zespoły grały agresywny, atakujący futbol, ale Inter robił to lepiej. Już po kwadransie stoper Acerbi trafił głową po rzucie rożnym, a na początku drugiej odsłony po ładnej akcji piękną bramkę strzelił Thuram. Ale Milan zdołał się pozbierać i skrócić dystans. Ostatni kwadrans był bardzo nerwowy, były 3 czerwone kartki. Naturalnie po meczu trener Inzaghi był przeszczęśliwy. Piękne uczucie, zrobiliśmy coś niesamowitego. To był mecz walki. Zagraliśmy bardzo dobrze, dobrze się ustawialiśmy. Byliśmy zawsze tam, gdzie trzeba. Powinniśmy strzelić co najmniej jedną bramkę więcej, ale jesteśmy zadowoleni. Wszyscy eksperci podkreślali, że tytuł jest głównie zasługą trenera Inzaghiego, jego intuicji, odwagi i świetnego kontaktu z zespołem. Po ostatnim gwizdku nad Mediolanem wytrysły fajerwerki. Tłum kibiców Interu wyległ na plac teatralny. Do późnej nocy po mieście krążyły roztrąbione samochody. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Gdańsku nie wiemy, czy szampanem piąte miejsce w Plus Lidze świętowali siatkarze Bogdanki lub Lublin. W rewanżowym spotkaniu Otello Kate pokonali 3-1 Trefl. Pewnie minifeta miała miejsce w autokarze. Z Gdańska do Lublina ponad 500 km i ponad 5 godzin jazdy. Na zakończenie serwisu znów o futbolu, czy raczej wynaturzeniu nie pierwszym tego typu płynącym ze środowiska piłkarskiego. Trener Dukli Praga, kiedyś nawet selekcjoner reprezentacji Czech, Petr Rada, odwołał się do specjalnej komisji w kwestii kary za rasistowską wycieczkę pod adresem szkoleniowca zbrojowki Brno Tomasza Polacha. Nazwał go zdesperowanym cyganem. Wlepiono mu za to 8 miesięcy zakazu wykonywania zawodu i 80 tysięcy koron grzywny. Karę zluzowano do 3 miesięcy, grzywny nie zmieniono. Tu postawimy kropkę, sport się znów za godzinę. Minus 5 w Jeleniej Górze, plus 3 w Tarnowie. Taką temperaturową amplitudę mamy w tej chwili w Polsce, bo mamy kolejny zimny, miejscami mroźny poranek. Dzień też do typowo wiosennych czy wymarzonych wiosennych należał nie będzie. Od 5-8 stopni Celsjusza w północnej połowie kraju i na terenach podgórskich, przez około 10 w centrum do nawet 12 na południowym wschodzie. W północnej połowie kraju możliwy deszcz, także słabe opady deszczu możliwe wieczorem na krańcach południowo-zachodnich. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Z pewnością Krzysztof Hetman, on ogłosił już swoją decyzję i myślę, że akurat w przypadku tego parlamentarzysty to jest jak najbardziej uprawnione i powiedziałbym zasłużone, ponieważ rezygnując z części kadencji w Parlamencie Europejskim, wrócił do kraju, wygrał mandat w trudnym okręgu na ścianie wschodniej, więc wspomógł i uprawdopodobnił zwycięstwo nad PiS-em. Zatem podjął taką decyzję, że wraca do Parlamentu Europejskiego. Czesław Siekierski, z tego co wiem, swoją karierę w Parlamencie Europejskim ma już za sobą i teraz będzie kontynuował także trudną misję ministra rolnictwa i wczorajsza moja rozmowa w takim gronie kierownictwa upewnia mnie, że raczej, jeśli chodzi o ministra Siekierskiego, tutaj startu nie będzie. A z Koalicji Obywatelskiej wystartuje Bartłomiej Sienkiewicz, Borys Budka? Przed chwilą rozmawialiśmy o parlamentarzystach Polskiego Stronnictwa Ludowego i mogłem z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, jak jest. Tutaj najlepiej powie to sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, który z tego co wiem, listę posłów do Parlamentu Europejskiego ogłosi jutro wraz z panem przewodniczącym i premierem Tuskiem. Po zarządzie Koalicji Obywatelskiej. No ale ja liczę na to, że pan tutaj zdradzi naszym słuchaczom jakieś giełdę zdiagnozowaną lepiej ma pani redaktor niż ja, chociaż te nazwiska, które pani wymieniła, są bardzo prawdopodobne, szczególnie jeśli chodzi o ministra Sienkiewicza. Co do ministra Budki, nie wiem. Panie marszałku, ale czy to dobrze, że ministrowie będą kandydować do Europarlamentu? Bo no, mamy za sobą ledwie 100 dni rządu i mówi się wyborcom, wybierzcie nas do parlamentu, wchodzi się do rządu, minister Hetman ma u siebie ważny program mieszkaniowy i nagle mówi... Jadę do Brukseli. Uciekam do Brukseli. Nie, ale dlaczego uciekam? To nie jest ucieczka, tylko to jest swoisty program właśnie zabezpieczenia interesów polskich w Unii Europejskiej poprzez silną reprezentację. Jeżeli te wybory przegramy, gdybyśmy je przegrali, oczywiście tak się nie stanie, no to można powiedzieć, że ta frakcja smerfów, marudów, takich można powiedzieć eurosceptyków po prostu się zwiększy i oni będą grali na demontaż Unii Europejskiej, która naszym zdaniem jest strefą bezpieczeństwa i rozwoju. Przydarzyła się Polsce jak mało jaki projekt polityczny. Więc trzeba na ten projekt chuchać, dmuchać, dbać o niego, nie pozwalać na rozmontowanie, ale także być strażnikiem zdrowego rozsądku. A posłowie i politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, co by o nich nie mówić, zawsze charakteryzowali się tym, że byli politykami zdrowego rozsądku. Ale ja nie obawia się pan, ale mówiąc o zdrowym rozsądku, panie redaktor, to także wrzucam kamyczek do naszego ogródka, bo wiele rzeczy się wydarzyły, które stały się paliwem dla takich ugrupowań jak Konfederacja, chociażby ten Zielony Ład, czy też inne, przepraszam, że tak powiem, głupoty, które się zdarzały. Ale czy nie obawiacie się, że wkurzycie swoich wyborców, że oni powiedzą, głosowaliśmy, weszli do rządu polskiego, a teraz znowu mamy na nich głosować jeżeli do parlamentu? Jeżeli ktoś na mnie głosuje, to obdarza mnie swoistym zaufaniem. Jeżeli obdarza mnie swoistym zaufaniem, to moim obowiązkiem jest opowiedzenie wyborcom i tym wszystkim naszym rodakom, którzy głosują na koalicję 15 października, że dzisiaj polską racją stanu po wygranych wyborach parlamentarnych, czyli po obronieniu demokracji de facto, bo myśmy obronili demokrację, można powiedzieć, przywróciliśmy ją z powrotem do Polski, bo ona była już koślawa. Być może nie było jeszcze w Polsce autorytaryzmu, ale to był uskok tektoniczny pomiędzy demokracją i autorytaryzmem i z pewnością już obowiązywała zasada Erlicha, czyli prymat władzy politycznej nad literą prawa. Ale wiem, że o tym będziemy jeszcze mówili w następnej części programu. No to na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości powiedział marszałek senior Kornel Morawiecki, że wola narodu jest ponad prawem. I tak no więc było. Właśnie my wyznajemy jako demokraci zgoła inną filozofię, uznając, że wspólnota wartości także tej dorobku prawnego jest czymś, co łączy kraje Unii Europejskiej i kraje członkowskie Unii Europejskiej zgadzały się na to, żeby właśnie te wartości były takim wspólnym mianownikiem. Zatem kompletnie się różnimy z Prawem i Sprawiedliwością, bo uważamy, że powinien być prymat prawa nad władzą. A kto za hetmana w Ministerstwie Rozwoju? To jeszcze przed nami. Najpierw pozwólmy, aby... Ale bez uników. To znaczy, pamiętaj, to jeżeli bez uników, to mam powiedzieć nieprawdę, czy mam powiedzieć prawdę? Prawda, tylko prawda. Jeżeli mam powiedzieć prawdę, to w piątek lub najpóźniej w poniedziałek będzie ogłoszona pełna lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego i wtedy pewnie też będzie można zastanawiać się nad scenariuszami krok po. Czy oglądał pan wczoraj zeznania Mariusza Kamińskiego przed Komisją Śledczą do spraw afery? Oglądałem częściowo, można powiedzieć w małej części, ale chcę powiedzieć, że Mariusz Kamiński, mówiąc obiektywnie, do tej komisji, czy do zeznawania przed tą komisją przygotował się dosyć dobrze. Jego wypowiedź cechowała spokój, taki ciąg logiczny, ale ciąg logiczny to nie jest to samo, co mówienie prawdy. I tutaj moim zdaniem mijał się celowo bardziej lub mniej z faktami i z prawdą, chcąc się wybielić siebie i swoje stronnictwo. I tutaj, pani redaktor, właśnie chciałem przywołać znowu tę zasadę, która obowiązywała w PiS-ie prymatu władzy politycznej nad literą prawa, bo przecież nie jesteśmy dziećmi i nie uwierzymy w to, że minister Kamiński, prezes Kaczyński nie mieli tak naprawdę wiedzy o roli ministra Wawrzyka. Tymczasem... No nie, otwarcie powiedział o tym Mariusz Kamiński, że jego zdaniem, że on wiedział o tym, że Wawrzyk zdawał sobie sprawę z tego, że jego bliski współpracownik Edgar Kobos urządził sobie korupcyjny mechanizm. Ale to potwierdza, pani redaktor, tezę, którą po raz trzeci wygłoszę, że pomimo tego, że wiedzieli, iż jeden z ich członków, ich ugrupowania, ich klubu parlamentarnego może być bardzo prawdopodobny sposób uwikłany w proceder korupcyjny, nie zrobili z tym nic do ostatniego posiedzenia Sejmu, bo potrzebne im były po prostu wszystkie głosiki. Więc interes polityczny nad sprawiedliwością i prawem, nad prawem i sprawiedliwością, można powiedzieć, interes polityczny. Bo później, to już jak już wszystkie głosowania mieli za sobą i nie bali się o większość, to jakieś tam działania były podejmowane. Nie kupuję tego, że pan minister Wawrzyk po prostu z głową w chmurach nie miał pojęcia, co się dzieje. Ale pytanie jest takie, czy tutaj jest materiał na zarzuty prokuratorskie? Bo skoro Kamiński zeznał, że w sierpniu poinformował Jarosława Kaczyńskiego o tym, że Wawrzyk może być w jakiś sposób zamieszany w tę całą aferę, że wiedział o tym, co się dzieje w ministerstwie, że łapówki, wizy są wydawane za łapówki, a mimo to w październiku jeszcze Jarosław Kaczyński nagrywał z Wawrzykiem filmiki reklamowe do jego kampanii do parlamentu, to czy to świadczy o tym, że prezes nie dopełnił tutaj jakichś obowiązków? Nie, to znaczy to, o czym powiedzieliśmy, że interes polityczny ponad literę prawa. Powtarzam to po raz dzisiaj trzeci lub czwarty, bo po prostu taka główna zasada towarzyszyła rządom Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego też wcale się nie martwię tym, że jest taki krzyk po tamtej stronie, że no co to się dzieje, że zwijane jest państwo, ponieważ likwidowane jest CBA. CBA, które w istocie zamykało oczy, jak widzieliśmy, na te rzeczy, które wykonywali przedstawiciele władzy, natomiast szeroko otwierało oczy i dojeżdżało. Nie mówię, że zawsze niezgodnie z prawem, bo często także słusznie, ale reflektor swoich działań skierowany mieli głównie na polityków opozycji. Tak nie może działać policja, która ściga... Mówi pan o planach likwidacji CBA, czy właściwie przeniesienia ich do biura, jako biuro policyjne. Tak. To dobry pomysł? Moim zdaniem bardzo dobry pomysł, dlatego że ten symbol władzy pisowskiej, że stworzona w państwie demokratycznym była policja policyjna skierowana policja polityczna skierowana przeciwko opozycji, a przecież wiemy, co się działo z Pegasusem, a sprawa jest rozwojowa. A pan był podsłuchiwany? Sprawdzał pan Pegasusa? Nie sprawdzałem. Chociaż widziałem taki wykres w Gazecie Wyborczej, gdzie tam na jakimś kręgu byłem, ale czy to jest związane z podsłuchem, czy nie? Nie można tego wykluczyć, pani redaktor, jeżeli ponad 500 ludzi w państwie demokratycznym wzięła sobie na cel policja polityczna. Ale sprawdzi pan, czy pan był podsłuchiwany? No, ja podobno minister sprawiedliwości wysyła listy, więc sprawdzam skrzynkę na razie. Okej. Okay. Czy PSL też wygrało wybory samorządowe? Bo już wszystkie partie ogłosiły, że wygrały wybory samorządowe. Wy też wygraliście? Tak, wygraliśmy te wybory samorządowe. Przede wszystkim dlatego, pani redaktor, że wraz z ugrupowaniami koalicji partii demokratycznych zwiększymy stan posiadania, jeśli chodzi o sejmiki. To jest realne. Wiadomo już, w ilu będziecie rządzić? Jako koalicja partii demokratycznych, no możliwych jest 11 sejmików nawet, prawda? Więc, a może nawet i więcej. Pracujemy nad tym, bo warto, aby właśnie pomiędzy marszałkiem, który wywodzi się z rodziny partii demokratycznych, a rządem, był stworzony swoisty pas transmisyjny do przekazywania dobrych wiadomości pod nazwą KPO. Bo o to tutaj dzisiaj chodzi, że właśnie marszałkowie i ich urzędy marszałkowskie, no przygotowane bardzo dobrze do tego, żeby wydawać pieniądze, musi być synergia pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Ale czy była synergia między Polską 2050 a PSL-em? Bo w wyborach sejmikowych dostaliście 14,25% głosów, a w 2018 było 12,07%. Czyli ta premia za koalicję z Szymonem Hołownią i jego ugrupowaniem nie była zbyt duża. Ale była i z tego powodu się cieszymy. Witamy także na pokładzie samorządowym naszych kolegów, którzy debiutują z Polski 2050. Ma pani rację, że te proporcje pomiędzy radnymi wojewódzkimi z PSL-u i Polski 2050 są trochę na naszą korzyść, ale są takie wybory, które dla jednej partii są bardziej łatwiejsze do przeprowadzenia, dla drugiej trudniejsze. Pamiętajmy, że koledzy z Polski 2050 debiutowali, więc często tak zwane rozpoznawalność, która przede wszystkim decyduje o tym, jaki się osiąga wynik w wyborach samorządowych, tutaj była nieco mniejsza. Stworzyliśmy projekt polityczny, po raz kolejny pokazujemy wyborcom, i będziecie razem do Europarlamentu kandydować. Tak, że jesteśmy trzecią siłą, na którą warto głosować, bo ta trzecia siła, oprócz tego, że gromadzi określoną liczbę elektoratu, to jeszcze jest gwarancją demokratycznej Polski. I to jest ważne. Nie tylko kasa, ale także wartości. Dla nas wartości mają sens. 44% tyle wyniosła frekwencja w drugiej turze w porównaniu z ponad 70% z październikowych wyborów, to bardzo mało. Dlaczego ten elektorat wasz jest zdemobilizowany? Znaczy nie wasz, tylko generalnie druga tura charakteryzuje się mniejszą frekwencją i tutaj nie robiłbym... Ale w pierwszej też była niższa. To prawda. Dlaczego, pani redaktor? Dlatego, że być może PiS... powtórzył swój patent z 2018 roku, a my do końca nie zastosowaliśmy tej samej metody. O czym mówię? Mówię otóż o tym, że w 2018 roku po raz pierwszy została złamana niepisana, ale bardzo dobra zasada, że wybory samorządowe są pozbawione tego atrybutu ogólnokrajowego, że one są toczone według logiki głosowania na kandydata, natomiast z jakiej ten kandydat jest partii, najważniejsze wychodziło w sejmikach. Tymczasem PiS w 2018 roku tą zasadę złamał. Oni stworzyli taki sposób, że tak powiem, głosowania przez wyborcę, namieszali wyborcom w głowie narracją ogólnokrajową i to im przyniosło efekt i tutaj to powtórzyli. My natomiast chcieliśmy pozbawić tych wyborów tego przymiotu politycznego na rzecz personalizacji kandydatów. Niestety PiS-owi się to udało. No ale też chowali partyjne logo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj wicemarszałek Sejmu Piotr rozmowę. Zgorzelski, PSL Trzecia Droga. Dzisiaj nie ma dogrywki, ponieważ pan marszałek spieszy się na umówione spotkanie. Do usłyszenia, zobaczenia. Do następnego razu. Jutro o 8.13. Mamy prawie 28 minut po 8, no to za chwilę połówkowy blok serwisowy. Będzie radionawigator, skrót serwisu Trójki, a także prognoza pogody. To mówię akurat ze smutkiem. Zbliża się 8:30. To czas na Radio Nawigator Trójki, Anna Hardej. Witam ponownie i znów zaczynamy od A1. Pomiędzy węzłami Częstochowa Jasna Góra i Częstochowa Blachownia na 435 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery. Mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Katowic i spory korek. W związku z tym wprowadzono objazd od węzła Częstochowa Jasna Góra na drogę 43, dalej drogą wojewódzką 492 do Blachowni i drogą 46 i potem powrót na jedynkę na węźle Częstochowa Blachownia. Jest korek na czwórce między Brzęczkowicami a węzłem Murcko. Spowolnienia są w obu kierunkach, większe na jezdni w stronę Wrocławia. Jeśli chodzi o obwodnicę Krakowa, to utworzył się korek w stronę Katowic między węzłem Kraków Południe i Kraków Tyniec. Mamy kilka zakorkowanych dróg przed Krakowem, na przykład drogę 94 na wysokości Wieliczki, siódemkę w Michałowicach, a także siódemkę w Libertowie. Zator jest w Warszawie na trasie S8. Od miejscowości Wypędy do węzła Opacz ciągnie się ta kolejka. Na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na trasie S2 też utworzył się zator przed węzłem Warszawa Południe. We Wrocławiu spora kolejka jest na odcinku Radwanice Park Wschodni, to droga 94, a stoją kierowcy na jezdni do centrum miasta. Krajowa Piątka między zjazdem za czwórki na węźle Bielane Wrocławskie, a skrzyżowaniem z ulicą Zwycięską jest korek. I jeszcze północ, obwodnica Trójmiasta od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe. Tutaj mamy korek na jezdni do Łodzi. Siódemka jest też zakorkowana przed węzłem Gdańsk Południe. 29 minut pozostało do 9:00. W skrócie serwisu Trójki Romuald Wójcik. Szef NATO Jens Stoltenberg i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak będą dziś gościć w Warszawie. Z obu politykami spotka się premier Donald Tusk. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa. Szef brytyjskiego rządu ogłosi kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 500 000 funtów. Z kolei sekretarz generalny Sojuszu odwiedzi przebywających w Polsce żołnierzy brytyjskiego pułku. W Ukrainie tymczasem trwają ciężkie walki, głównie na wschodzie i południu. Rosjanie ostrzelali z artylerii miasta i osiedla w obwodach m.in. Czernichowskim i Donieckim. Są ofiary wśród ludności cywilnej. Rosyjska armia próbuje przełamać obronę pod Łymanem i Awdijiwką. Zakaz sprzedaży e-papierosów i dyrektywa o nowatorskich wyrobach tytoniowych powinny zacząć obowiązywać od przyszłego roku, powiedział w Polskim Radiu wiceminister zdrowia. Wojciech Konieczny dodał, że trwają prace nad skutecznymi rozwiązaniami. Jesteśmy na etapie dwóch prac jednocześnie. Prac wokół wdrożenia dyrektywy, które dotyczy jednak wyrobów tytoniowych, które zawierają tytoń, a jednocześnie podejmujemy działania w kierunku zakazu tych urządzeń zwanych e-papierosami i chcemy, aby te dwa rozwiązania wchodziły mniej więcej w tym samym czasie. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ustawą wprowadzającą zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Kolejny serwis Trójce o 9:00. Być albo nie być, pomyślała wiosna i na razie się jeszcze chyba nie zdecydowała. Zimny poranek przejdzie w chłodny dzień. Od 5 stopni nad morzem przez 10 w centrum do 12 miejscami na południowym wschodzie. Możliwe opady deszczu, gdzie w północnej połowie kraju, ale wieczorem także na krańcach południowo-zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia. Dzień Książki łączy się w Trójce z pytaniem o pracę marzeń. To akurat z powodu niemieckiej propozycji niewychodzenia z łóżka przez 2 miesiące za wynagrodzenie wynoszące 18 tysięcy euro. Ale jednak inny zawód wygrywa w propozycji od naszego słuchacza. Jeśli chodzi o pracę marzeń, ja zawsze pracuję w bibliotece, moja żona również jest bibliotekarką. Świetna praca, pogłębiająca duszę i nawet ciało wbrew pozorom, bo książki trochę ważą, czasami trzeba gdzieś przenieść skądś do kogoś. Pozdrawiam wszystkich bibliotekarzy, wszystkich czytelników. To praca w bibliotece, czy może jednak to nie wychodzenie z łóżka przez 2 miesiące? Co by państwo wybrali? Mamy jeszcze czas do 9:00, by odpowiedzieć na to pytanie, zdecydować dzisiaj, obiektywnie. 2 2 7 3, rzecz jasna, 26 minut pozostało do 9:00. The journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years, swept away the known. No, all I want this town to be near you. No, gray skies never turn blue.

Mamy 19 minut do godziny 9, a skoro mamy Dzień Książki, to mogę sobie pozwolić chyba na taką rekomendację. Podpowiem Państwu, czego poszukać w bibliotece. Proszę poszukać trylogii Sisina Liu, Wspomnienie o przeszłości Ziemi. I mówię to z pełną odpowiedzialnością także do Michała Strzałkowskiego, który z tego co wiem jest wielkim fanem science fiction i Stanisława Lema, a Lema w Sisinie Liu sporo. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. O podboju kosmosu będziemy mówić, tym w wydaniu europejskim, podboju kosmosu, który ma pomóc także w życiu na Ziemi. To prawda, chociaż tu nie chodzi o dalekie podróże kosmiczne, tylko o naszą orbitę ziemską i tak naprawdę o poprawę życia na Ziemi. Ktoś powiedział, nie wiem czy to właśnie nie Stanisław Lem, że najlepsze science fiction jest tak naprawdę o tym, co dzieje się tu i teraz, tylko jest to pewien kostium, że to nie opowiada o przyszłości, tylko o naszej teraźniejszości. A nasza teraźniejszość jest taka, że stajemy w obliczu dużego zagrożenia kryzysem energetycznym, bo zapotrzebowanie na energię na Ziemi bardzo rośnie, a jednocześnie musimy zadbać o klimat, musimy wprowadzać zielone rozwiązania i dotychczasowe źródła otrzymywania energii, przynajmniej część z nich, te oparte o węgiel czy inne paliwa kopalne, no one, żeby ratować klimat, będą musiały z czasem znikać, więc naukowcy w wielu miejscach na świecie pracują nad kolejnymi, nowymi źródłami energii, najlepiej takiej, która nigdy się nie skończy, bo nigdy nie wyczerpią się surowce, nigdy nie wyczerpią się paliwa, a jednocześnie nie będzie tam żadnej emisji zanieczyszczeń czy gazów cieplarnianych i stąd właśnie pomysł Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pomysł na to, żeby zbudować elektrownie słoneczne, tylko nie na powierzchni Ziemi, a na ziemskiej orbicie. Bo na powierzchni Ziemi takie elektrownie mają swoje ograniczenia. Wystarczy, że przyjdą grubsze chmury i już takie elektrownie pracują słabiej. Oczywiście w nocy nie są w stanie tej energii tak też generować. A umieszczenie ich na orbicie mogłoby ten problem rozwiązać, bo tam właściwie żadnych zakłóceń nie ma. Do tego my to już przecież testowaliśmy, bo niektóre sondy kosmiczne, czy satelity, czy stacje kosmiczne, jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, korzystają przecież z ogniw fotowoltaicznych, żeby generować dla siebie zasilanie, więc technicznie jest to możliwe. Po co nam ten projekt jest potrzebny? No to o tym mówi dr Sanjay Vijendran, który w Europejskiej Agencji Kosmicznej kieruje programem Solaris, czyli właśnie poświęconym uzyskiwaniu energii w kosmosie i wysyłaniu jej na Ziemię. I tak mówi ten naukowiec. Uzyskujemy działające na pełnych obrotach przez 7 dni w tygodniu czy przez całą dobę źródło energii. Energii niezależnej od pogody i całkowicie bezemisyjnej. Żadne dziś stosowane źródło energii nie daje takich możliwości. A z kolei Józef Aschbacher, to jest dyrektor Europejskiej Agencji Kosmicznej, mówi, że jeśli ten projekt by się udał, no to wtedy rozwiązalibyśmy jeden z największych problemów, przed jakimi staje ludzkość. Poradzilibyśmy sobie z jednym z największych wyzwań. I tak mówi szef Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jeśli udałoby nam się wytwarzać energię słoneczną w przestrzeni kosmicznej na dużą skalę, a samo jej wytwarzanie w kosmosie stosujemy przecież odkąd wysyłamy sondy badawcze w głąb Układu Słonecznego, to stworzylibyśmy coś wspaniałego. Zapotrzebowanie na energię na Ziemi będzie rosnąć, a jednocześnie musimy ją wytwarzać bez szkody dla klimatu. Znaleźlibyśmy więc rozwiązanie, które pomogłoby nam się uporać z jednym z największych problemów ludzkości. No bo choćby Unia Europejska chce do 2050 roku być neutralna klimatycznie, czyli tyle samo, jeśli już w ogóle wytwarzać zanieczyszczeń czy gazów cieplarnianych, co je pochłaniać, czyli nie dokładać nic nowego do atmosfery, tylko pozostaje jeden problem, bo wytworzenie energii w kosmosie słonecznej jest do zrobienia, tylko jak ją przesłać z orbity na Ziemię? To ćwiczono, niewielkie wiązki energii są wysyłane choćby przez satelity, ale tu nie chodzi o niewielkie wiązki energii, tylko o gigantyczne i tak naprawdę to nad tym problemem pracują teraz naukowcy. Drugi problem to oczywiście fundusze. Praca więc w projekcie, który przypomnij, jak się nazywa? Solaris. Czyli aha, tu mamy do Stanisława Lema. Czyli znowu Lem. No właśnie, znowu mamy Lema w tej historii, ale nie może być inaczej, bo nie tylko był pisarzem science fiction, ale przecież futurologiem. Człowiekiem, który kilka co najmniej rzeczy, które się w świecie pojawiły, przewidział już kilkadziesiąt lat temu. Pytanie, czy pojawią nam się faktycznie te, no, jakby to nazwać, kosmiczne farmy fotowoltaiczne na orbicie, także przy udziale Europejskiej Agencji Kosmicznej. To jest pewnie melodia przyszłości, ale będziemy ten temat monitorować także z Michałem Strzałkowskim, który o tym w Trójce opowiadał. Dzięki wielkie. Dziękuję. Stay. 10,5 minuty pozostało do 9. Powoli rozkręca się ten wtorek, 23 dzień kwietnia, a ja zaglądam w plany Trójki, w ramówkę. No i tak już po 9:00, dobrego dnia, zaprasza Justyna Grabarz. Będzie między innymi o słynnej powieści Gabriela Garcia Marqueza 100 lat samotności, która doczekała się serialowej ekranizacji. Po godzinie 12:00 program Środka, Tomek Żonda dzisiaj i między innymi z wizytą w zamku w Lidzbarku Warmińskim. O 15:00 w tonacji Trójki zaprasza dziś nucący You'll Never Walk Alone Grzegorz Hoffman, a o 16:00 rzecz jasna popołudniowe. Zapraszamy do Trójki, Katarzyna Borowiecka i najważniejsze informacje także w ramach publicystycznej debaty. No i z propozycji muzycznych dorzucę jeszcze dzisiejszą rotację, którą poprowadzi Gosia Jakubowska, która wydaje dzisiejsze poranne Zapraszamy do Trójki, a jej gośćmi będą Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz. Ale rzecz jasna to nie wszystko. Tych propozycji trójkowych na cały dzień jest bardzo dużo, także proszę zostać z nami. Siedem minut do godziny 9:00. Audycję poranną spinamy klamrą w 408. rocznicę śmierci Williama Szekspira. Podobno także w rocznicę jego urodzin właśnie w 23 dzień kwietnia. Zaczynaliśmy fragmentem i kończymy fragmentem, w tym przypadku z dramatu Juliusz Cezar. Bądź zdrów, Brutusie, na wieki, gdy się zobaczym, uśmiechniem się znowu, gdy nie, na zawsze żegnamy się teraz. I znów zrobiło się dramatycznie, ale spokojnie, słyszymy się jutro. A za dzisiejsze spotkanie poranne w Trójce dziękuję Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Ola Dobieszewska i Robert Grzędowski. Na zakończenie propozycja od takiego energicznego gentlemana. Elton John, All the Girls Love Alice. Na dobry poranek i dobrego dnia także życzymy. Alan. they say. Come over and see me. Come over and please me. Alice, it's my turn today. All the young girls of Alice, tender young Alice, they say. If I give you my number, will you promise to call me? Wait till my husband's away. Poor little darling, with a tear by her heart. It's like acting in a movie when you got the wrong. If I give you my number, will you promise to call me? Wait till my husband's Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład kulec Samsung 65 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4269. Teraz za 4199 zł. I do września nie płacisz. Do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz legendarne Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato dostępne w promocyjnym leasingu dla firm od 101% i ubezpieczeniem komunikacyjnym za złotówkę. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.